राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 मई 1995 को प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात चलाओ, क्या सुना है बताओ। अतः दूसरा ठीक नहीं करता है और मैं ठीक करता हूँ, ये बड़ा भजन दे रहा है, क्या करें। विचित्र बात है, कि मेरे मन की बात हो जाए, ये काम मेरी बात माने, सभी मेरी माने। अब दो ठगा ठगाई कैसे हो बताओ। मैं तो समझू आप मेरी माने, आप समझो ये मेरी माने, दोनों ही दुख पाए हैं, पता नहीं। बड़ी अटपटी बात है। मनुष्य आप खुद सुधरना चाहे तो सुन सकता है कि हमें अपनी बात दूसरों की मान रही है, हमें अपनी नहीं मनानी है, तो ढक बैठ जाए। भगवान तो कहे पता ही एक ही बात है, कोई भाग पड़ी है। महात्मा और संत और परमात्मा और साधारण आदमी और चोर और डाकू और बिच्छू और सांप और सिंह, सबके एक ही बात बताओ। कहते हैं अविद्या आदि अविद्या अटपटी घट भर विचारी को कैसे समझाइए, कुएं भाग पड़ी तो कुएं भाग सब पागल हो जाए, सब ऐसे ही है बस। एक ही भाव क्या करे बताओ। बड़ी आफत होगी, तो हमने अपने मानना शुरू कर दिया अपने, जिसमें भी दो बात सोच लें। एक तो उनका कहना न्याय युक्त है, धर्म युक्त है, नीति युक्त है, उचित है और हमारे बल के अनुरूप है, हम कर सकते हैं, करने की सामर्थ्य है, योग्यता है हमारे में, वो तो काम जरूर करें। दो बात देख लें, इनका कहना न्याय युक्त है, धर्म युक्त है, शास्त्र की मर्यादा युक्त है, लोक की मर्यादा युक्त है, भगवान की संतों की आज्ञा के अनुसार है, उचित है और हमारे बल के लायक, हम कर सकते हैं, हमारा बल भी ऐसा है, हमारा विवेक भी ऐसा है, तो स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर करते, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करते, अभिमान का त्याग करते और उनका करना करने निहाल हो जाए। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जैसी भावना जापी जैसी भावना तैसो ही फल हो। ते प्राप्त बंदी मामी व सर्वभूति तीर्थता, सेवा करो आज्ञा समान सुसाई सेवा, आगे शुद्ध सेवा नहीं हो, उनकी आज्ञा पालन करना, उनके मन के अनुसार करना, ये बहुत बड़ी सेवा है। सेवा करने से ये भाव होगा वासुदेव सर्वम, देव सर्वम, ये भगवान ने सर्वोपरि बात बताई है। वासुदेव सर्व इति सब आत्मा शुभ लगा, ये ज्ञान है जिसका शुभ वासुदेव परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, जिसे ज्ञान है ना वो महात्मा दूर लगा है। जीवन मुक्त के लिए नहीं कहा, योगी के लिए ने कहा, ज्ञान करने वाले नहीं कहा, बड़े बड़े अभ्यास करने वाले को नहीं कहा, वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा शुद्ध हो जाएगा, वो अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान माम पर, और ज्ञान ये मेरी शरणागति असली, कि सब परमात्मा है, असली शरणागति है ये। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, जड़ चेतन स्थावर जंगम कुछ नहीं है, प्रभु है, केवल हमारे प्रभु है। जैसे एकादश अध्याय में विराट रूप का वर्णन हुआ तो रक्षांसि भीता निदिशो द्रवंती और तव प्रकृतिया जगत प्रहेष्यति, आपके कीर्तन कर जगत हर्षित होता है, राक्षस भाग रहे हैं, ये जो आ रहा विचार हो रहा है ना, तो ये एक शंका होती कई मैंने पर कल कल कल ही कही थी सुनाई थी ना, वे भगवान को देखकर भागते हैं तो राक्षसों को वो दिव्य दृष्टि किसने दी, तो भगवान का दिव्य रूप तो दिव्यम ददाम चेषो को, अर्जुन ने दिव्य रूप देखा तो चक्षु देने से देखा, भगवान ने कहा पशी में पाद रूप आदि नाना विधान दिव्यारी नाना बड़ा कर पश्य आदित्य आदि रुद्र आदेश पश्य पश्य आदि पश्य पश्य देख देख देख देख देख कर अर्जुन आंख खेता हुई उन लोगों दिखते ही नहीं, जब भगवान के तो तमाम शक्ति से तुम अने नहीं बस सचोषा तेरी जो ये स्वयं चौकसु चर्म चक्षु इससे तू नहीं देख सकता, दिद्यंत बांधते चक्षु तेरे वो दिव्य नेत्र देखा वो मेरे से देख, तो दिव्य नेत्र देखने से रहने से दिखा अर्जुन को, पहले दिखा नहीं न तुम आम से किसी दृष्टि माने नहीं वो सचक्षु तो देखने की मेहनत करा दी, मालूम होता है यूं करते हो यूं कर रही हूँ तुम फाड़े देख लिया नहीं दे सकता दिवंत, तो राक्षसों को कुछ नहीं, यक्षों को यक्षों से भीता नहीं, राक्षस है और उनके भय भीतर उनको दिव्य कुछ नहीं होता, और जगत पर जगत हर्षित होता है, जगत व्याल रूप को देखा तभी हर्षित होता है। तो क्या है कि ये विराट भी अंग है, हर्षित होना भी विराट में ही है, और जो भयभीत होना भी विराट में ही है, सब विराट में ही है। ऐसे ये जड़ चेतन स्थावर जंगम ऊंचा नीचा बड़ार भरार दुरार जो कुछ है वो विराट रूप में यज्ञ है, ये उस परमात्मा के यज्ञ है। शुरू शुरू कोई भय देता है, कोई भयभीत होता है, कोई मारता है, कोई मरता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई लेता है, कोई देता है, कोई खाता है, कोई पीता है, एक रूप है, उस एक रूप में सब बातें हो रही है। तो ये इस वर्ष सबसे बढ़िया चीज है, हमने बता दे कृष्ण बता दे मारे प्रश्न थे, मेरे को सामग्री मिलती है। कोई प्रश्न कर लेता है ना तो हमारे को सामग्री मिल जाती है करने के लिए। घर में तो दूषण, घर में दूषण फलों का साग आदि है, वो गाय को डाल सकते हैं क्या? दूषण साग स्वीकार है नहीं गाय ने जरूर दर्जे साध्य करेगा। कोरवा है, साग का छिलका है, फलों का छिलका है, रोटी है, टुकड़ा है, बची हुई जो चीज है वो गाय दो। उसकी एक बात मेरे मन में आती थी और आती भी है कि जूठन चीज है कैसे देवे। तो फिर मन में आया कि घर में बूढ़े माई तो होते ने माताएं बालकों का सब काम करने वाली, छोरा छोरी खाओ जो अपने वो जूठन खा लेती है। ऐसे में गौ माँ है तो खा जाएगी, कोई बात नहीं। बातें होती छोरा छोरी में खा रहे बच्चा मुझे खा लेती है तो गाय भी माँ है, कोई बात नहीं। माताओं का स्वभाव है ठंडा ठरिया बच्चा खुचा जटा जुटा माताएं खा लेती है। ये हमारी पुरानी माताओं की रीति है, आज के छोरों की नहीं कहता है। हमारी माताओं की रीति है, इस तरह से गौ माता है। वो अपना है फोखोल वो की वो अपना जो कुछ हो साग के छिलके है, फलों के छिलके है, कोरवा है, खोलना है, धोतिया धोन है। माँ खुश होती है, सब खा खोल कर दी हो जाती है। गौ माता को दे दो, दे सकते हैं। जिन कर्मों में हमारा राग और द्वेष हो जाता है उनसे मुक्त होने का क्या उपाय? राग हो जाए उनकी तो सेवा करो, राग हो जाए ना राग मिटाने के लिए सेवा करो, द्वेष मिटाने के लिए सेवा करो, सेवा है। हमारा राग द्वेष हो जाता है गलती है, बहुत बड़ी गलती है। गीता में तो खास इनको ही बैरी बताया है, इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तय और न प्रश्मा कहते तो यसे परिपंथी नो। ये दो बड़े परिपंथी है मार्ग में खास लुटे रहे राग और द्वेष। राग होता है वहां उसके दोष नहीं दिखते, और द्वेष होता है वह गुण नहीं दिखते। जिसे द्वेष हो जाए ना तो गुण नहीं दिखे, अवगुणी अवगुणी गड़बड़ी गड़बड़ी दिखे। नारद जी ने राम भगवान से कह दिया सदा कपट व्यवहार, उम्र में कपट का ही कपट व्यवहार किया, आपने भला भला तो वो काम किया ही नहीं। भगवान के भगत है, सदा कपट व्यवहार, आपका सदा ही कपट से कपट व्यवहार किया। बताओ कोई भला काम किया राम जी ने? नारी की दृष्टि से कोई अच्छा काम किया ही नहीं। प्रियारे को शंकर ने ठग कर गए, विष पा दिया, आप मणि ले ली, रमा ले ली, आप ले लिया आपने, और उस शरीर करते आए हो आप, स्वभाव आपका ऐसा ही है। नारी को गुण नहीं देता, जिसमें एक मेरे मन में आई, एक तो महात्मा एक भगवान, इनमें गुण दिखेगा ही नहीं, दूजा को दिख जाएगा, इनमें गुण नहीं दिखेगा, क्योंकि अवगुण है ही नहीं। जब हमारी पूरी दृष्टि होगी तो अवगुण ही अवगुण दिख, कोरा अवगुण दिख लिखा रहे शुद्ध अवगुण अवगुण अवगुण दुनिया में तो गुण अवगुण दोनों दिखेगा, इनमें केवल अवगुण दिखेगा। सदा कपट व्यवहार, जहां जाओ ऐसे ऐसा काम किया, अब ऐसे घर में नोता दिया है आपने, अब देख रहा, अभी तक किसी ने आपको कुछ कहा नहीं है, स्वतंत्र हो, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई आप सिर पर कोई नहीं है, अब सिर पर पूछ लटका तो बैठेंगे आप, मर्जी आवश्यक करते हो, परम स्वतंत्र सिर पर कोई बताओ, अब पता लगेगा बड़े घर में बायन देना है, आपने नेता दिया है, अब शाही दिए है तो माल मिलेगा आपको अच्छी तरह से। अब पाव हो जो आपन की ना अपने की आगे फल मिलेगा, नहीं तो कर्म शुभ है तुम्हारे बाधा, शुभ शुभ करो तुम्हारे बाधा देता नहीं, ये खुशियां जो करे हो अब खबर दूंगा मैं, समझे कोई मिला नहीं का की जाएगा तो सदा कपट भी हो। आप तो नारद जी कह रहे हैं शुभ अशुभ कर्म आपने वादा नहीं पूछा है, अब कह रहे हो कर्म करियो तो फल पाओ, अब पाओ हो गए फल आप की ना वो फल पाओ तो ना कह दो कर्म शुभ, तो कर्म का फल थोड़े ही है अपराध का भय, फिर अपराध किया है तो भय होगा सर, अपराध और होता है पाप और होता है, पाप होता है तो वो तो पाप तो पुण्य से प्रायश्चित से कट जाए, अपराध तो वो माफ करते भी होता है जिस अपराध माफ नहीं होता, इस बात कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी के बुनियाद और सादगी कटे कोट अपराध, अपराध कट जाए, अपराध बड़ा भयंकर हो तो अपराध किसी व्यक्ति का कर जाता है, पाप तो शास्त्र विरुद्ध काम करे वो पाप होता है, और किसी आदमी को दुख दे तो वो अपराध होता है, वो क्षमा करे तो क्षमा होती है, क्षमा करे तो शुभ दर्श हो जाए, या पाप की क्षमा कौन करे, अन्याय करे पाप करे क्षमा कौन करे, अपराध तो जिसका किया जाए वो क्षमा कर दे, नहीं तो मिटता नहीं, इस वास्ते मैं दूंगा ठीक था, भगवान ने माया खेसी तब रो पड़ी महाराज मैंने बहुत कटु वचन करे, अब मेरे पाप कैसे मिटेंगे, पहले तो कहो आप उठा दूंगा पीछे कैसे, अब मेरे पाप कैसे मिटे, तो भगवान ने बताया जगो जपो जाए शंकर सतनामा, भगवान शंकर के 100 नाम जपो विश्राम हो जाए पाप कर दिया, अपराध कर विष्णु का नाम जपो शंकर का तुम्हारा तो ये अपराध मेरा नहीं है शंकर का है, शंकर ने कहा कि विष्णु काम से तो आपसे पूछना नहीं कुछ करना मत, वहीं जाकर कहा तो भगवान शंकर कहना माना नहीं इस बात ये नौबतबाजी, अब भगवान शंकर का कहना मानते तो ये क्यों होता, इस बार शंकर नाम जपो भगवान को माया अपराध के, ये तो मम इच्छा कह दी इंदे वाला भगवान की तो मेरी इच्छा है, भगवान बहुत विचित्र वाला मम इच्छा कह दी इंदे वाला, मेरे को अवतार लेना था काम करना था इस वास्ते मैंने अपनी शर्त किया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हे तुराई तुझे दुगो पुकारी तुम तुम्हारे शिव को सुधारी, ये भगवान मेरे भगवान के भक्तों में ही शक्ति है माफ कर देते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, कल्याण जब कभी होगा तो भगवान की कृपा से ही होगा माफी से ही होगा, अपने पाप भोग करके हम नाश कर दें सब भगवान की कृपा से हो जाएगा ठीक, तो भगवान की कृपा हमारे सब पर है और अपने लोगों पर विशेष है, भगवान के पक्षपात है शिव जी कहते थे सब हम सर्वभूत राम जी तो नहीं कहते ऐसा, राम जी तो कहते हैं समदर्शी मोह कह सबको, सब लोग समदर्शी कहते हैं, मेरे को तो सेवक प्यारा लगता है, लोग समदर्शी कहते हैं हम समदर्शी नहीं, कृष्ण में तो लीला पुरुषों में मैं तो हम तो समदर्शी है हमें क्या मैं प्राणी मात्र को समान है सब पर मोह दया बराबर दया, राम जी ने भी कहा है भगवान के तो हमारे समय है, राम जी बड़ी सभ्यता से कहते हैं मेरे समदर्शी लोग कहते हैं, हमारे तो भक्तों का आदर हो विषमता है, हमारे तो पक्षपात है, तो भगवान पक्षपात रहते हैं, तो हम भगवान के पक्षपात में आ गए हैं। गीता पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, भगवान राजी हो जाते हैं। सोरा आपस में खेले ना, राजी राजी, बाप राजी हो, पिता राजी हो जाए, ऐसे हम मिल करके भगवान की बातें करते हैं। भगवान हंसते कि क्या जाने मेरे के विषय में, तो मेरी बातें करते हैं। अब जाने जैसे करे और क्या करे बताओ। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तद भी कहे बिन रहा न कोई, करे की मन माही कह दी। सब जानते हैं भगवान की प्रभु कोई कह नहीं सकता, भगवान के गुण को वर्णन नहीं कर सकता, भगवान की लीला को, गुणों को, भगवान की कृपा को, भगवान की अदालता को क्या वर्णन करे। बच्चा माँ की दया क्या जाने, तो समझते ही नहीं, छोटा सा बोलो ऐसा कैसे करती है। ऐसे ही ठाकुर जी तो वैसे ही करते हैं। तो मैं वो माता से पिता, तो एक नंबर माता ही खाए, तो मैं वो माता, माता राम वो मत पिता राम, चंद्र माँ है, राम जी मेरी माँ है। ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा, बस ले गए फिर माँ भी मोहन जैसे ही कहा महाराज। जैसे गर्भगत पाली उसके बड़े मुझे गर्भ पड़े सदस्य पाली, गर्भ में बाल रहता है वो लाता मारे तो मार ही करे। ऐसे महाराज मैं तो आपके गर्भ में पड़ा हो गए, लाते मारता हूँ उसके बड़े गर्भगत पाली कदू सजा से। ऐसे तो भगवान कृपा करते हैं, क्यों आप ही बहुत माई क्या लगे। हम चलते यहाँ पे सत्संग सुनते हैं और जब बाहर जाते हैं तो सब पे सब भूल जाते हैं, कुछ रह जाता है, जैसे कि छलनी में पानी नहीं टिकता। तो भगवान ऐसा कौन से हमारे अंदर क्षेत्र है जिससे वो सत्संग कम कम आप भूख कम है, भूख भूख बिना बढ़िया भोजन पछता नहीं, समझे। माल तो बढ़िया बढ़िया मिलता है परंतु भूख कम है। आप कहीं सत्संग के लिए जाते, पहाड़ों में भटकते, बद्रीनाथ जाते, खर्चा लगता, पसीना आता, परिश्रम करता, वो कोई मिलता। हाँ महाराज ने कही ये बात। अब मौज में तो कमरा मिला है, बिजली लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, बिजली और पानी भरने वाले भी आ जाए, झाड़ू देने वाले भी आ जाए, सेवा करने वाले भी आ जाए, महाराज मौज करते हैं। ये वो ढंग है, इस वास्ते भूल जाते हैं। भूख नहीं असली, भूख लगने पर फिर भूलता नहीं। दूसरी बात है, आप वो घर जाने पर भूल जाते हैं, ये होती नहीं है। घर जाने पर भूल जाते दोबारा आते ही नहीं। भूल नहीं रहते अपने लाभ को, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी अपना हित रहित जानता है तो भूल कैसे जाओगे। अब भी जैसा रहता वैसा नहीं रहता, यू कर सकते हो, भूल जाते नहीं। भूल जाते दोबारा कैसे आते बताओ, फिर समय पर फिर आ जाए। चलो चाहे तकलीफ भाओ, उला ना मिलो, फिर भी चलोगे। वो सर्वता नहीं भूलता है, भीतर रहता है, भीतर भीतर भाव होते हैं। जितनी भीतर बैठ गई उतनी बात तो कायम रहती है, जितनी भीतर नहीं बैठी है वो बात उतनी कायम नहीं रहती है। धीरे धीरे भीतर बैठती है, सत्संग करते करते भीतर बैठती है, जरूर बैठती है। भगवान की चर्चा है, भगवान का नाम है, भगवान के गुण है, भगवान की लीला है, वो सत्य है, वो सत्य है, वो आयता सत्य नाश नहीं होता। संसार की कितनी बड़ी चीजें असत है, तो असत का विशेष आदर होने से सत्संग है, सद बातें वो छिप जाती है, नष्ट नहीं होती, सत का श्रेष्ठ हो तो असत नष्ट हो जाता, फिर महात्मा हो जाता है वो। इस वास्ते भूल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने रखो अब भी नहीं भूलेंगे। एक ये आप भावना रखते हो ना कि यहां तो याद रहता है फिर भूल जाएंगे, ये भावना भुला देती है। भावना भावना हो जाएगा अब नहीं भूलेंगे, हमारे हित की बात मिल गई, जैसे रोगी को दवाई मिल जाए और वो कैसे भूलेगा, तो ऐसे में बढ़िया बात मिल गई हमारे को फिर नहीं भूलता, फिर तो धर्म पकड़ लेता है, धार कर लेता है, फिर कैसे भूले। जब तक बात को अपनी नहीं मानता है तब तो भूलता है। सत्संग में आदमी भूलता है, स्वयं का प्रश्न हो और पूछे लगन से, स्वयं कैसा प्रश्न हो कि साधन भजन करते हैं और खलबली मचती है, फिर समाधान होता नहीं, फिर पूछे वो बात भूलते नहीं, ऐसे पूछ ले वो भूल जाती, सभ्यता से पूछता है ना वो याद नहीं रहती, आफत आ जाती है तब वो हलचल मचती है, क्या करे कैसे करे क्या बात है, फिर पूछता वो पूछती बैठ जाती बात। तो भूख की कमी है ये आजकल जो है ना, सत्संग सस्ता बहुत हो गया, आराम की चीज हो गई है, इस वास्ते बेपरवाही होती है। गंगा जी में पग भी धोते हैं, स्नान भी बेकुल भी करते हैं, थोक देते हैं, सोचती है दशा वहां मिलती है, हाथ नहीं मिलते निश्चित पड़ गया, गंगा जी गई हम भी गई यहाँ क्या परवा है, गंगा जी परवा ही नहीं है, गंगा जी तो गई है। ऐसे सत्संग वही है, हमारी भूख नहीं है, अपना कल्याण करना है, ये बहुत ही सुगम बात है। सुसुकुम कर तुम, भगवान ने कहा सुसुकुम कर तुम अव्ययम, करने में तो सुगम है अव्यय पर न सोता नहीं, ऐसी बात है। राज विद्या राजगुर्यम पवित्र मध्यम प्रत्यक्ष सुसुकुम कर तुम अव्ययम, ऐसी अविनाशी बात है, करने में बड़ी सुगमता। क्या आप मान अपमान में मान अपमान की भावना को त्याग कैसे करें? त्याग ऐसे करो कि ये आने जाने वाली है, आप रहने वाले हो, आने जाने वाली मान आया तो चला गया, अपमान आया तो चला गया, आप रहने वाले हो। अब यहाँ कुत्ता भी आ जाए, कोई सज्जन भी आ जाए, कोई दुष्ट भी आ जाए चला जाए, तो हम रहने वाले क्यों दुख पाए? ये आने जाना आगमा पायन, ये भगवान उत्तर बताए आगमा पायनो अनित्य स्थान स्थितिक्षण, आने जाने वाले है अनित्य है, इसको नुकसान हो क्षण की बात बताई भगवान ने। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा, अनुकूलता प्रतिकूलता रे द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले हैं तान स्थितिक्ष। मैं तो एक बात कहा करता हूँ, आप करके देखो कि जब कभी इनका असर हो ना, आगमा पायन वाले क्या आगमा पायन वाले क्या आगमा, और जब करो मन ही मन जैसे बिच्छू का जहर उतरे जो उतर जाए, आगमा पायन वाले क्या क्या छोटा बालक है ना, उसे लाग जाए पड़ जाए तो ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया यही है ठीक हो गया ठीक हो गया, घोड़ा कूद जा घोड़ा कूद जा, देख ला गए रंग लगा दो खून रो देगा सर रो देगा, बड़ी पीड़ा हो गई कोई पीड़ा हो गई सर कहीं खेल में तू हार गया रे रो दे मैं तो हार गया, ऐसी बात है संसार की, हार गया रोड़ा लग गया, जीत गया जी राजी हो जाए कुछ लहरा राजी हो जाए क्या हार जाए, सब दुख सुख स्वस्थ है, सब दोष स्वस्थ है, अपने में रहो ये दूसरों के द्वारा जो सुखी दुखी होते हैं ये आदत है। सुख से दुख से को भी न को भी दाता, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, ये पक्का विचार। एक अच्छी बात है सत्संग की बात कि कोई हमारा बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। इसमें भी एक मार्मिक बात बता रहे हैं, अपमान होता है, निंदा होती है, नुकसान होता है, बीमारी आती है, इन सब में पापों का नाश होता है और आदर होता है, प्रशंसा होती है, महिमा करते हैं, धन मिल जाता है, निरोगता आ जाती है, ये पुण्य का फल है। तो पुण्य का फल भोगो तो पुण्य नष्ट हो जाएगा और पापों का फल भोगो तो पाप नष्ट हो जाएगा। तो बोलो आप पाप जमा रखना चाहते हैं पुण्य जमा रखना चाहते हैं बताओ? तो आपसे आप पाप नष्ट हो रहे हैं। वैद्य दवाई कड़वी दे, कड़वी तो लगती है पर रोग नाश कर देती है। ऐसे अपमान निंदा है तो कड़वी दवाई पर हमारे पापों का नाश करती है, बहुत अच्छी बात है, फायदा है। डॉक्टर कोई अंग काटता है तो उसे ठीक समझते, पीड़ा होती है, कांटा निकाल क्यों करते कांटा बड़ा छोड़ देंगे ना ना छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे पीड़ा हो रही है तो वह पीड़ा अनुकूल हो रही है, कांटा निकलता है। ऐसे निंदा से तिरस्कार से कांटा निकलता है, बना भीतर का कांटा निकल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। इस वास्ते में बुरा भले ही लगो इसमें हमारा नुकसान नहीं है, स्तुति और आदर सत्कार भला लगते है, फायदा नहीं है। पुण्य पुरानी पूंजी तो नष्ट होती है, नया स्वभाव खराब होता है। कहीं जगह आदर मिलता है, किसी आदर नहीं मिले तो दुख पाएगा, तो आफत होगी, नई आफत हो जाएगी, पुराने पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पापों के भोगने में पुराने पाप नष्ट होते हैं, आगे होशियार होता है। मैंने बहुत बार कहा है कि दो आदमी है 25-30 वर्षों के, एक के तो बाप दादा पर दादा बैठे और 30 वर्षों का हो गया, और एक के बचपन में माँ बाप मर गए और 30 वर्षों का हुआ, होशियार कौन सा होगा बताओ? बताओ तो दुख में विकास होता है और सुख में विनाश होता है, हमारे लाभ नहीं है उस सुख में। तभी तो कड़वाई दवाई लेते हैं, ऑपरेशन भी करवाते हैं, लाभ समझते हैं, तभी तो कांटा भी निकलवा लेते हैं कि निकाल दो भाई, तो इसमें लाभ होता है। क्या नहीं रहा जीवन मुक्ति के लिए कहा है? जीवन मुक्ति ऐसा कहा नहीं, पर जीवन मुक्त बोलो मुक्त है वो, ये इस कहना नहीं, इसका तात्पर्य तो ये बताया कि भगवत भक्ति की महिमा गीता में ज्यादा कही है। ये ज्यादा जो महिमा कहती कही जाती है वो दूसरे की निंदा के लिए नहीं कही जाती है। जहाँ कहीं वचन वचन होगा दूसरे का तिरस्कार कर अपना, जैसे गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है, गंगा समान कोई तीर्थ नहीं है, तो कोई तीर्थ न होगी निंदा में तात्पर्य नहीं है, गंगा की महिमा में तात्पर्य है। है जीवन मुक्त में फर्क है, जीवन मुक्त होता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्त होने पर भी प्रेम प्राप्ति की कमी रह जाती है और वास्तव में प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम ऐसी एक चीज है जो ज्ञान से विशेष है। जैसे देखो आपको बात बतावे, आप ध्यान दे करके सुने, आपको रुपये मिल जाए, मोहरे मिल जाए, रत्न मिल जाए, पर आपके लोभ न हो तो वे रुपया सुख दे देंगे? लोभ हो ही नहीं बिल्कुल। तो ज्ञान तो है पूंजी की तरह, प्रेम है लोभ की तरह। ज्ञान पूंजी तो मिल गई, निर्धन तो रहा नहीं, धनवान हो गया, पर लोभ नहीं है। ऐसे ज्ञान तो मिल गया पर प्रेम नहीं है। बोलो तो ये प्रेमी की विलक्षणता है। माम एकम शरण में प्रियो ही ज्ञान्यो त्यर्थम अहम सच मम प्रिय, दोनों बात बताई वहां वासुदेव समय तीसरे लिए ही प्रियो ही ज्ञान्यो अत्यर्थम, मैं अत्यंत प्यारा हूँ, सच मेरे को प्यारा है। जो प्यार में आनंद आता है भगवान को देखकर तो भक्त प्यार लेता है, भक्त को देखकर भगवान प्यारे होते हैं, उनको लेकर उनको आनंद आता है, उनको आनंद है, प्रतिक्षण वर्धमान है। ये रस नहीं है ज्ञान में। इस वास्ते श्रेष्ठा है, ज्ञानी की निंदा नहीं है, ज्ञानी जीवन मुक्त है, वो बंधन है ही नहीं उसके, सर्वथा मुक्त हो गया। तो ये नहीं है तो वो नहीं नहीं है, उन ज्ञान में विशेषता विवेक की रहती है, ज्ञान मार्ग में विशेषता रहती है ज्ञान की, विवेक की। सत असत का त्याग करके, असत का त्याग सत का ग्रहण ऐसे करता है तो असत का त्याग करता है ना, तो असत के त्याग करने से असत की सत्ता चाहे कल्पना में ही रहे वो सत्ता रहती है। इस बात उदाहरण दिया था मैंने, ये ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोर विदृष्टोन्तस्त्वर्योस्तत्वदर्शिनः। और ज्ञान में अमृतम चैव मृत्यु से सत सच्चाह वर्जन, सत सत मैं ही हूँ, तो उसे असत बाकी नहीं रहता है, उसे सब परमात्मा ही हो जाते हैं। ये विलक्षणता है। असत नहीं, असत का त्याग करने से हम असत हमारे असर नहीं करता, परंतु भीतर में असत का त्याग है ना, वो असत है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। तो भगवत भक्त में एक विलक्षणता आती है, भगवान का प्रेम उतर जाता है, इस वास्ते उसका शरीर चिन्मय हो जाए। मीराबाई का शरीर नहीं मिला, वो तो कैसी दूसरी बात है, ये हार्ड मानस का शरीर, ये शरीर मिल रही, वो भगवान के चिंतन से भगवान के प्रेम में इतना हो गया जो जड़ंश मिट गया उसका, केवल चिन्मय शरीर। जैसे भगवान चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाना अधिकारी, ऐसे विशेष प्रेम में शरीर चिन्मय हो जाए। ज्ञानी का शरीर चिन्मय नहीं होता, वो तत्व नहीं है, तत्व कुछ नहीं है, वो जड़ तत्व नहीं है, कुछ नहीं, उसे भी सब परमात्मा ही है, परंतु प्रेमी की कुछ विलक्षणता होती है, अलौकिकता होती है। भगवान को ज्ञानी भी प्यारा लगता है, ज्ञानी तो आत्मा ही भी बताऊ, वो आत्मा ही है, पर वो प्रिय ज्ञानी वो अत्यर्थ हमारा हम सच में, ये प्रेमी भगत है, ये प्रेम करने वाला, तो अत्यंत प्यारा भगवान, भगवान को वो प्यारा, भगवान जो है प्रेम के लिए भगवान सीधी रूप से रूप दो रूप प्रकट होते हैं, आधे शरीर से कृष्ण हुए, आधे शरीर से राधा जी। तो प्रेम कर प्रेम का रस लेने के लिए एक होते अद्वैत होता है, द्वैत होते अद्वैत होता है ये ज्ञान, और अद्वैत होते द्वैत होता है ये भक्ति। भक्ति ऐसी प्रेम बना पड़ता है, गोजन पहनते परमेश्वर काटे पत्थर में से भगवान निकाल दिया, इसका नाम प्रेम है। समझे, ज्ञान तो वही निकाल दिया, ज्ञान तो पत्थर में है, ये ज्ञान है तत्व ऐसे सब वही में। तो प्रेम की कुछ बहुत विलक्षण अवस्था है, अलौकिक अवस्था। इस बात प्रियो यत्यर्थ महम और सच मम प्रिय, दोनों में बहुत प्रेम आपस, प्रेम की लीला विचित्र है। ज्ञान में भी प्रेम है, परंतु वो प्रेम नहीं जो भक्ति में है, ज्ञान में प्रेम है, पर प्रेमास्पद यथा कभी मेरा नाश न हो, सदा बना रहे हूं, ये अपने आप में प्रेम है, नित्य निरंतर रहने का प्रेम स्वतः है, ज्ञानी का भी प्रेम है, पर ज्ञानी का प्रेम इसमें है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम बताया भक्ति का, भक्ति का प्रेम वर्धमान है। सनकादिक है वो मिले जन्म से ही, फिर भी भगवान ही कथा करते हैं। आशा बसन और व्यसन देते नहीं, जहां हरि कथा हुए तहां सुने ही। भगवान कथा सुनी क्या कर सकते, क्या ज्ञान प्राप्त करना है, कोई वैराग्य प्राप्त करना है, क्या करना है। चरित्र सुने तजी ध्यान, परमात्मा तो ध्यान छोड़ करके चरित्र सुनते हैं, तो भगवान के चरित्र में एक आनंद आता है, भगवान की लीला में एक विलक्षण आनंद आता है। तो जैसे रुपये में लोभ होने से आनंद आता है, ऐसे वो प्रेम होने से आनंद आता है। प्रेम नहीं तो एक तत्व है ही, एक सच्चिदानंद सब जगह परिपूर्ण है, तो धन में कमी नहीं है, मुक्ति में कोई कमी नहीं है, महत्व में कोई कमी नहीं है, परंतु एक प्रेम का रस अदाता है। इस बार आत्मा रामार समुनि निर्गंधा प्युक में कुरबंत हेतु की भक्ति। जनक ने भी कहा कि इन्हें विलोकत अति अनुरागा, इन राजकुमारों को देखने से मेरे ज्यादा अनुराग हो गया, अति अनुरागा, बल वश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, जबरदस्ती ब्रह्म सुख को छोड़ दिया। कुछ ज्ञानी है जनक महाराजा विजय है, अति अनुरागा कौन है, क्या बात है, तो आनंद कंद है, वो आनंद है, वो आनंद कंद है, सुनागा भी गए बैकुंठ में, द्वार पर रोक दिया, भगवान को पता लगा, विष्णु भगवान तो वे आए, माफी मांगी, मैं अपराध मेरा अपराध है, क्षमा करो। वहां महाराज भगवान की तुलसी चढ़ी हुई थी चरणों में, और उसकी सुगंधि आई, क्षोभ मक्षर दिशा को शरीर में रोमांच हो गया, चित्र में गड़बड़ हो गया, नेत्र वास हो गए, विलक्षण हो गई अवस्था। आप देखो तो गंध चीज है, वो सबसे कमजोर विषय है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध के बिना आप कभी कहीं सुगंध नहीं मिलती, तो क्या आप होता है, यदि गंध सुगंध मिल जाए तो क्या कोई विशेषता नहीं होती। तो उस पांचों ही विषयों में गंध कमजोर विषय है, स्पर्श बड़ा तेज है, रस बड़ा तेज है, वो मामूली चीज है। तो वो गंध आई जिसमें अक्षर दिशा में भी सच्चिदानंद गण अक्षर दिशा में, उनमें अक्षर में स्थित रहने वाले, उनके भी क्षुब्ध हो गया, मन में हलचल मच गए, रोमांच हो गए। तुलसी मकरंद गंध, भगवान ने चरणों में तुलसी की गंध, अब तुलसी की गंध ऐसी कैसी विलक्षणता है, वो क्या करे, वो कोई अतर तेल फूले रखे, भगवान के चरणों की सुगंध ही होने चरण में इतनी खुश हुई, जो सच्चिदानंद भगवान स्वरूप में अपने सदा रहते, हरदम निर्लय बालकपन से निर्लय, और देखत बालक बहु कह देना, बहुत समय के बड़े बूढ़े, परंतु बालक छोटे पांच वर्ष के बच्चे हैं, मस्त रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इत्ये मुखे यशा मुखे इत्ये मुखे, ये वचन है हरदम ही, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, कैसी विचित्र बात है। तो वो तुलसी मकरंद गंधु भी ऐसी हो गई, बात ऐसी है, भगवान की बात है, तुम भूत गुण आई, इस बात की निर्गंधा बिल्कुल अहेतु में भक्ति क्यों करते हैं, कि तुम भूत गुण आई, भगवान ऐसे ही है, वो कोई ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए लिए नहीं है, स्वभाव भजन हमारे स्वभाव की, भजन अच्छे लगते, मीठे लगते, भगवान अच्छे लगते, भगवान की लीला अच्छी लगती है, भगवान की जान लीला होती है, भगवान के चित्र होते हैं, वहां मस्त हो जाता, आनंद आता है, बहुत विशेष, तो कमी थोड़ी है उनमें, तत्व की है, जीवन मुक्त है, कमी तो है नहीं, फिर भी एक भगवान की लीला का रस विचित्र होता है, उनमें विचित्र आनंद आता है, सत्य स्वाभाविक, तो प्रेम की महिमा ज्यादा है ज्ञान से। अपनी जगह सब पूर्ण है, ज्ञान अपूर्ण नहीं है। तत्वज्ञ है, जीवन मुक्ति है, वो कोई अपूर्ण नहीं है। तत्व वो जाग गया, मुक्त हो गया। तो ये जो मैंने कहा, ये ज्ञानी के लिए सम आत्मा से दुर्लभ नहीं कहा, भक्ति के लिए कहा। ये मैंने कहा तो इस अर्थ ज्ञानी वो कमजोर है, छोटा दर्जा है, ये तात्पर्य नहीं है। प्रेम में एक विशेष आनंद है, प्रेम के बिना आनंद नहीं आता। वो उनमें भी प्रेम है, उनमें भी रस है, ज्ञान में भी विलक्षणता है, मस्त रहते हैं एकदम। वैराग्य में भी रस है, वैराग्य में कहीं परवाह ही नहीं होती। इंद्र आदि के लोगों का सुख है, ब्रह्म लोगों का सुख है, वह कुछ नहीं है, सब तुच्छ हो जाते हैं वैराग्य में। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ, गोकुल ने कहा आत्मदेव को, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। तो ऐसे वैराग में आनंद है, सर्व सुख वैराग में, तेज तपस्या में है, सर्व सुख वैराग में। संसार से जो होता है आनंद हुआ, ये संसार का आदर किया राफत हुई, जो संसार का आदर किया इधर थोड़ी बहता की बुद्धि हुई, ऐसा खत्म हो गया। अत के न प्रियतम पापम चलती, नहीं इच्छा करता पाप का असर करता है काम, ऐसे संसार की इच्छा कामना, कामना होते ही पतन हो जाता है, गुलाम हो जाता है। कामना रहित होता है, स्वतंत्र होता है, वो गुलाम नहीं होता है, आनंद होता है। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूख भया, सुख सहजा या उसी तृष्णा रोग गया। संसार का संबंध ही जो महान दुख देने वाला है, दुख से योग वियोग योग संबंध। अब वहम ये पड़ गया कि संसारी वस्तु में सुख होगा, सुख होता है, पर दुख बहुत साथ में लाकर सुख होता है। सुख तो है रुपयों में भी, पदार्थों में, भोगों में भी, पर विषयेन्द्रिय संयोग यद अग्रे अमृत परिणाम विष में वा, ये सुख परिणाम जहर की तरह है, ऐसा सुख है। और परमात्मा का सुख हो तो अत्यंत विलक्षण है, सात्विक सुख विलक्षण है, तो वो तो सात्विक सुख में अत्यंत गम यदि अत्यंत सुख है, निरतिशय सुख है, जैसे किंचित मात्र भी कमी नहीं, जिस सुख में कोई कमी नहीं, ऐसा निरतिशय ऐसा सुख है। सब जगह वो दिखता है, सब जगह भगवत की एक विशेष आनंद, सब जीव आनंद, सब अवस्थाओं में आनंद, सब जीव उसे समाधि और वित्थान दो नहीं होते, ज्ञानी के भी प्रेमी के तो कहना ही क्या है। हर हाल में पूरे मर्द गए जो हर हाल में खुश है, हर एक हाल में खुश है, पूरे मर्द गए भगवान की मर्जी है, उसमें समझते रहते हैं। दुख में सुख में, दुख में भी आनंद, सुख में भी आनंद, तो मिलता रहता है। दुख में भी दुख, सुख में भी दुख, तब मिलता है। हर हालत में मिलते रहते सदा ही सुखी। तो प्रेमी का विशेष होता है, प्रेमी जहां जाता है ना, लोगों को बहुत आनंद करता है। जैसे मीरा भाई, उनका वर्णन है, गई वो द्वारका ही चली गई, जहां जाते हैं वहां लोग महाराज तरसते हैं, त्यागते हैं, खड़े हो जाते हैं। भगवान राम जी वनवास में पधारते, वनवासी लोग सब खींच जाते हैं, कौन है कैसे है इसे पूछते हैं। राम रघुनाथ जी ठहरे, स्त्री हजार सीता जी के पास बैठे, अब पूछते आप कौन हो। बिल्कुल मां राजकुमारी है, राजकुमारी हम गवार नहीं है, आपकी कौन है। स्त्रियों की बड़ी इच्छा रहती, कौन पति है, कौन पत्नी है, कौन बल है, कौन भी जाए। जनकपुरी जैसे गए बरुष अमरुष जान भी जो विधान करती बैठी, आनंद बहुत आया उनको, बहुत खुशी हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। फिर जब महाराज पता लगा तो खुश हो गया। हाँ भाई तुम ही कह दे भाई, साधक साधना अवस्था में चल रहा है तो दो भाव है, एक तो जैसे भगवान जिस वेश में हो उसके अनुसार पूजा करनी चाहिए, एक तो ये भाव हो गया, एक जैसे एक नाथ जी महाराज वाला भाव है। कैसा? एक नाथ जी वाला भाव। हाँ, एक नाथ जी महाराज का जो भाव है, एक नाथ जी कौन सा भाव? ये पूछा है कि एक तो जो भगवान को जैसे अपने जो रूप है विग्रह है के अनुसार पूजा करें, और एक एकनाथ जी महाराज को जो भाव है गधे में ये जो भगवान देख लिया तो दुनिया में कहीं पूजा, जैसे कुत्ता आ गया तो उसको उसके अनुसार पूजा नहीं, वो विशेष है, वो विशेष है। साधक में जो साधक में इतना नहीं होता तो कमी है भाई, वो विशेष है। प्रश्न क्या है महाराज जी? प्रश्न आया है कि कल भजन में कहा था नहीं कि चोर आ जाए तो डंडे लगो, और अब एकनाथ जी महाराज ने कुत्ते भी भगवान देखे हैं, तो इन भाव में कौन सा श्रेष्ठ है जी? दोनों श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ है। देखो संतों के विषय में हमने सुना है एक आचार्य कोटि के संत होते हैं, एक अवधूत कोटि के संत होते हैं। तो आचार्य कोटि संत होते हैं वो मर्यादा रखते हैं, और अवधूत कोटि में मर्यादा होते कुछ नहीं। गीता भागवत में साफ लिखा है कि ज्ञान निष्ठो विरुक्त होगा और मद भक्तो अनपेक्षक, ज्ञान निष्ठ विरुक्त हो और अनपेक्षक मेरा भक्त हो तो सिंह सलिंगान आश्रमान स्थित आश्रम का फैन चिन्ह है, साधु का चिन्ह है, ये गृह का है, ब्रह्मचारी का है, स्वागन का है, विधवा का है, ये चिन्ह है रे, ये सब छोड़ दे सरे अविधि को, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए छोड़ दे सब, उसको है ही नहीं, लागू ही नहीं तेरा शास्त्र के ये करो और ये मत करो, है ही नहीं। तो वे सबसे ऊंचे उठ जाते वेद और शास्त्र सबसे ऊंचे उठ जाते हैं, उनके लिए कोई लागू ही नहीं होता काम, दोनों के लिए बताए, भक्तों के लिए ज्ञानी के लिए, ज्ञान निष्ठो विरुक्त हो मत भक्त हो अनपेक्षक सर्ण गान आसमान त्यक्त हुआ शरीर अभी पूर्ण हो गए, अब उसके ऊपर कोई शासन नहीं रहा, ग्रंथ शास्त्र स्वाद निवृत्त है, शास्त्र निवृत्त हो जाता है, शास्त्र दूर हो जाता है, शास्त्र जो कहता है ऐसा करो ऐसा न करो ये दोनों बातें उसे लागू नहीं होती, अब वो समझ गया तो ज्ञान हो जाता तो ये ऐसी बात है, प्रेम हो जाता है ऐसी बात है, तो वे भी श्रेष्ठ है, वो पूर्ण अवस्था है, और जो भगवान का विग्रह का पूजन करता है सब जगह भगवान का देखता है वो भक्त है। अर्चायाम ये हरि यह पूजा श्रद्धे ये थे, अर्चायाम ये हरि भगवान की मूर्ति में पूजा करे, न तद भक्तेशु चाहे भक्तों में करे ना और करे, तो वो आरंभिक भक्त है, उसको भक्त का सभक्त प्राकृत स्मृत, और प्रेम प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा करो ती स प्रेम और मैत्री उपेक्षा करे वो मध्यम भक्त है, और सब में भगवान हो जाने उत्तम भक्त। एक बात ये पूछनी है, वासुदेव स्वरम और जीवन मुक्त महापुरुष, जो जीवन मुक्त महापुरुष है उसके लिए वासुदेव स्वरम सुगम होता है, जबकि साधक के लिए वासुदेव स्वरम की भावना कठिन होती है। तो कठिन जब तक तो होती है जब तक तो भगवान में प्रेम नहीं है, प्रेम हो पर कठिन नहीं होगी। तो जीवन मुक्त के लिए सुगम होती है वासुदेव स्वरम? हाँ बात ठीक है, जीवन मुक्त सुगम है क्योंकि उसका रास्ता कटकटा हुआ है, सभी उनकी इच्छा नहीं होती है दर्शनों की, और भगवान के भगत के दर्शनों की इच्छा होती है, भगवान के साथ खेलने की इच्छा होती है, भगवान के साथ अपने मित्रता करने की ऐसी इच्छा रहती है, इस वास्ते वो भगवान का विशेष आनंद लेता है, ज्ञानी की वो इच्छा नहीं होती, ज्ञानी भी कम नहीं है। छुपाई यही है कि कोटि जीवन मुक्तों में कोई एक ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है, है? कोई जीवन मुक्तों में भी कोई एक ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है, ये क्या भेद है? ये बात वही है, प्रेम जो अधिक अधिक प्रेम होता है वो अधिक होता है, उनमें सबसे प्यारा भगत बताया है उस श्रेणी में, दो जगह था रामायण में ऐसा, तो दोनों जगह पर श्रेष्ठ बताया प्रेमी को जीवन मुक्त में एक ब्रह्मलीन विज्ञानी होगा, उसमें भी एक भगत होता है। जीवन मुक्त में कोई एक ब्रह्मलीन विज्ञानी होगा, ब्रह्मलीन विज्ञानी में कोई एक भगत होता है। बोलो तो भगत मेरे बताया ना, तो जीवन मुक्त में ब्रह्मलीन विज्ञानी में क्या फर्क हुआ? वो जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया पर संसार का ज्ञान है, ब्रह्मलीन हो गया उसमें ज्ञान ही नहीं है, भूमि का भेद है। छठी भूमिका है, पांचवी भूमिका है, उसमें उत्थान होता है। आप साहब छठे में पर बो देते हैं, दूसरा जगह देता है, और शब्द में उनका दिखते नहीं, वह सदा बाधित नहीं, सदा उसमें रहता। ज्ञानी तो हो गया, मुक्त हो गया, संसार बंद नहीं रहा। ज्ञानी तो हो गया, उसके बाद जो प्रेम रस, प्रेम का रस विशेष, प्रेम का रस विशेष बना है, वो अधिक है। तो अपने बता दे भाई, जटर देखो बटे जी, हमारे लिए इसमें कौन श्रेष्ठ है, दोनों में हमारे लिए कौन श्रेष्ठ है? अपने तो सबने भगवान को देखो, और जहाँ नहीं दी तो ये विभूतियां बताई अपने लिए, विभूतियां बताई है ना, सातवें में, नौवें में, दसवें में, पंद्रहवें में भगवान विभूतियां बताई है ना, तो वो विभूतियां के हमारे उसके अधिकारी है। विभूतियां में विशेषता देखो, भगवान देखो, कोई भी विशेषता कहीं भी दिखे तो हमारे प्रभु की विशेषता है। मिश्री में मिठास देकर रसो में अपसु कौन थे, भगवान है ये। जहां तुम्हारे को विशेष दिखे, विशेष आकर्षण हो, सत्संग में तो वही भगवान है, जिस किसी में आकर्षण हो भगवान है, जहां कोई आकर्षण भगवान है, ये है भक्त की अवस्था। तो विभूतियों का ये केशु केशु भावेश चिंतोषी भगवान मया, अर्जुन ने पूछा मैं कहां कहां चिंतन करूं, तो ये बात है, सब है परे भगवान, हम कम जानते हैं, ये बात रही। भगवान फल के कुत्ता गधा सब भगवान है, हम उतना जानते नहीं, कम है, तो प्रार्थना करो उसी कृपा से हो जाएगा।